Дзвінский вечер. Надзейны смак маміных смочек ля вакна з відам на ператвораны ў вар'ятню кляштар францысканаў. Смак вады, дзвінская лукавіна, якая рыхтавала мне цёплае месца сярод сваіх тапельцаў. Ледзянцовы смак вуснаў юнай распусніцы пад перакуленым вербалозе чоўнам, смак першага глытку схаванай бабулінай самагонкі, горды смак крыві з разбітых у бойцы з зарэчнай шпаною кулакоў, гаючы смак ветру, адной з нешматлікіх, як зазначыў калега Камю, чыстых рэчаў. Марскі смак жаночая лона, смак бясконцасці, што кладзецца на вусны ў зімовыя месяцавыя ночы. А з будучыні ўжо ляціць насустрач тая, чый пацалунак, як вясёлка над жыццём, тоіць у сабе усе знаёмыя нязведаныя смакі з іх адценнямі, тая, якой вядомая, усе мае шляхі і сховы, тая, што кожную хвілю гатовая грацыёзна апусціцца на маё плячо.